mobali oyo na linga lokola nzambe nyonso nakosengaka ye apesaka nyonso nakolobaka ye asalaka kasi bakondisio na ye leki makasi soki akoti na ndako po alala aloki ndako molunge bangungi eleki nakoka kolala na ndako ya boye te luka omwe eloko mosusu soki nati mustikere na mbeto alobi mbeto ekomi lokola kasho nakoka kolala na mbeto ya boye te luka omwe eloko mosusu soki tobimi na ye tosali mwa sorti alobi na nga otambolaka demarshe mabe nakoka kotambola na mwasi ya boye te luka omwe demarshe mosusu Kasi bakondisio na ye makasi, oh mobali yango, mwana ya